Allah ketindak dan pengawasan. Tak perlu kita memperbaiki babakan agami kita panjenengan sami awit agami punika ingkang kita betahaken wonten ing alam bebrayan punika lan luwih-luwih wonten ing akhirat samangkinipun kita betahaken agami punika. Dados ingkang naminipun agami punika hal ingkang sangat wigati tumrap urip kita panjenengan sami. Agama punika namun merintahaken supados kita panjenengan sami tumindak kesaenan, supados kita panjenengan sami tumindak kabecikan, supados kita panjenengan sami nebihi awisanipun Allah lan ingkang dipun wastani kabecikan punika ukuranipun nggih agami artosipun ukuran sing dinggo ngukur panggawian iki apik utawa panggawian iki ala punika agami punika Al-Qur'an lan hadis. Sebab wonten sawenih tiyang kata-katahipun tiyang ngukur kesaenan punika kanthi nggih menika adat istiadat istiadatipun adat utawi kebiasaanipun menawi kebiasaanipun wonten ing daerah punika sami nindakaken perkawis mekaten pramila perkawis mekaten dianggep perkawis ingkang sae senajan boten sae menawi padha tepi mekaten dianggep ingkang dipun tepi punika sae ingkang kados mekaten punika boten dipun parengaken dening syariat anani ingkang dipun wastani kesaenan sedaya ingkang Allah lan Rasulipun ngendikaken bilih punika sae punika kesaenan lan ingkang dipun wastani barang ingkang Allah menawi Allah lan Rasulipun ngendikaken menika barang Allah menika ingkang dipun wastani Allah boten dipun balekaken dumateng kita panjenengan sami boten dipun balekaken dateng menika akal kita panjenengan sami. Sebab akal kita panjenengan sami menika beda-beda. Mungkin Pak Alan ngendika nek panggilan kita sae. Mungkin pula boten setuju. Nanging artosipun mangke malah dados bubar, dados boten sae. Pramila menawi kita badhe ngertos pundi ingkang dipun wastani kesaenan, pundi ingkang dipun wastani barang Allah menawi kita panjenengan sami nindaki pengaosan. Kala wingi sampun dumugi ngendikanipun wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati lan mangertosi agami punika kelawan dalil-dalilipun. Kalau sampun kita jelasaken ini kita ya kita ngujeni agami Islam punika kedah ginaaken sumberipun, kedah ginaaken landasan Boten namung ginaaken perasaan, boten namung kita ginaaken akal kita panjenengan sami anane kita gadai agama Islam punika kedah wonten sumberipun. Sumberipun nggih Al-Qur'an lan hadis, menawi kita badhe pikantuk hidayah saking ngarsanipun Allah nggih kedah urut nyinau urut mempelajari Al-Qur'an lan hadis. Sebab wonten sawenih tiyang badhe njaluk hidayah, badhe golek dalil utawa golek sumber dadak moro ning guwa-guwa topo mendikei wangsit punika boten dipun parengaken dening syariat. Syariat sampun ngajari dhateng kita panjenengan sami menawi badhe angsal hidayah, menawi badhe angsal tombo ati. Kita nyinau Al-Qur'an, kita nyinau hadis, kita nyinau dalil-dalil ingkang sampun Allah turunaken wonten ing alam dunya punika. Mboten kados tiang-tiang ingkang agami Islam punika datengipun saking negeri Arab. Al-Qur'an punika ngagem basa Arab, ananging sawenih tiyang malah leninau agama Islam nenggone negara kafir. Arep belajar agama Islam men dipandang wong yakni wong sing pinunjul leninau agama Islam neng Amerika, leninau agama Islam neng Inggris lan liyane. Padahal Islam punika datengipun saking negeri Arab, kok malah leninau agama Islam nenggone wong kafir. Menika kathah tiyang ingkang kados mekaten rumangsa mongkok atine, rumangsa bangga menawi saged tindak wonten ing negeri kafir, saged tindak wonten ing Amerika kangge ninau agami Islam. Menika sampun kewalik dunyanipun. Islam punika datengipun saking negeri Arab. Islam menika ngagem bahasa Arab, kok malah leninau nenggone wong Amerika nganggo basa Inggris lan liyane. Artosipun menawi tiyang punika le belajar agama Islam nenggone wong kafir, ya diajari kepiye dadi wong kafir. Senajan dienggo-enggo sithik, sebab nek diajari kekafiran secara langsung tiyang menika badhe nolak. Ananging menawi seketik, mboko seketik, seketik, mboko seketik, tiyang menika badhe nurut. Pramila kita kedah mangertosi agami Islam punika kanthi dalil-dalilipun. Nggih, dalil saking Al-Qur'an, nggih dalil saking As-Sunnah utawi hadis-hadis. Menawi sawenih tiyang ingkang wonten ingkang ngendikaaken menika golongan punika ngagem hadis, menika nggih ngagem hadis, kok iso beda ya? Foto-foto dalile hadis, foto-foto dalile Al-Qur'an, kok iki carane ngene, kok iki carane ngene. Menika kados pundi kok iso kados mekaten? Pramila pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wonten ing hadisipun, usikum bitaqwallahi azza wa jal wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasiyun fa innahu man ya'ish minkum fasayarahtilafan katira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasidin al-mahdiyin Pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nanggepi perkawis ingkang kados mekaten. Podho-podho nggunakake hadis, podho-podho nggunakake Al-Qur'an, kok beda ningali nindake, kok beda ningamalke iki kepriye? Pangandikane Rasulullah wonten ing sawenih wasiate, aku wis wasiatke kelawan sira kabeh. Supaya sira kabeh dadi wong kang takwa, supaya sira kabeh dadi wong kang wedi ning ngarsane Allah. Lan uga Rasulullah wasmasiyake dhateng kita panjenengan sami supaya tunduk taat karo pemerintah. Nika wasiatipun Rasulullah mboten kenging kita linggan supados kita panjenengan sami tunduk dhateng pemerintah. Kejawi menawi dipun perintah ingkang nglanggar syariat kita mboten tunduk. Lajeng dipun wasiataken supados kita panjenengan sami menika gujengah nggoteki sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lan sunah-sunah para sahabat lan sunah-sunah para sahabatipun dinten sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, menawi wonten perselisihan, menawi wonten percekcokan ingkang kathah, dalan keluaripun supados kita selamat saking perpecahan punika, supados kita selamat saking menika percekcokan, kita mbalekaken Al-Qur'an lan hadis punika kados dene ingkang dipun pahami para sahabatipun Rasulullah. Menawi sekabeh yang menika mbangsulaken anggenipun memahami Al-Qur'an, anggenipun memahami hadis kados ingkang dipun pahami para sahabat, mboten badhe dados prah, mboten bakal dadi padha pecah. Sebab menika pangandikanipun Rasulullah, kita kedah yakin bilih pangandikanipun Rasulullah menika mesti beneripun. Mboten wonten pangandikaning Rasulullah kok salah menika mboten wonten. Pramila supados urip kita panjenengan menika slamet, anggen kita panjenengan sami menika lemahani Al-Qur'an lan As-Sunnah menika bener, kita wangsulaken pemahaman Al-Qur'an lan As-Sunnah punika kados dene para sahabat memahami Al-Qur'an lan As-Sunnah. Pramila dumateng bapak to ibu, menawi badhe bener anggen kita panjenengan sami memahami Al-Qur'an, anggen kita panjenengan sami bener ngamalaken Al-Qur'an lan hadis, kita kedah manut kados dene pemahamanipun para sahabat menika. Dados menawi kita ginakaken dalil Al-Qur'an, ginakaken dalil hadis-hadis punika, kita badhe slamet menawi kita bangsulaken pemahaman punika kados dene pemahamane para sahabat. Sebab napa? Sebab para sahabat punika ngertos kepiye to apa sing dikarepake Al-Qur'an menika punapa. Para sahabat menika tiyang ingkang paling pirsa, sebab nalika Al-Qur'an medhak saking langit, para sahabat padha menyaksikan, para sahabat sami mirsani ayat punika dipun terapaken kados mekaten, hadis punika dipun terapaken wonten ing babakan ingkang kados mekaten. Para sahabat tiyang ingkang paling pirsa babakan punika, boten kita wangsulaken dhateng kelompok-kelompok, boten kita wangsulaken dumateng gurunipun, ananging kita wangsulaken dumateng nggih menika para sahabat. Menawi kita boten ketemu dhateng para sahabat terus kados undi, Bik kita wangsulaken dumateng para ulama, pingkang para ulama punika ngertos gadai sanad, gadai hubungan dateng para para sahabat dados menawi kita badhe bener anggenipun memahami Al-Qur'an lan hadis, kita kedah nurut bimbinganipun utawi wejanganipun utawi nasihatipun para ulama. Kamila kita kedah bangsulaken sedaya perkawis babagan adami kita dumateng para ulama, tiang-tiang ingkang nggadahi ilmu babagan punika. Nika lajen wa ma'rifatu dinil islami bil adillati ataniatu al-amalu bihi ingkang angka kali ingkang kita panjenengan sami kedah mangertosi inggih punika al-amalu bihi, kita kedah mengamalkan, kita kedah ngamalaken sedaya ingkang sampun kita ilmui. Dados ilmu punika boten namung dinggi hiasan men dianggep taiki kaya taiki dadi kiai, men dianggep wong pinter, men dianggep wong pinjul, boten. Anane kita panjenengan sami punika patut ilmu, fungsinipun, faedahipun ilmu punika badhe kita panjenengan sami amalaken. Dados kita ngudi ilmu, patut ilmu punika saperlu ilmu punika kita amalaken, boten namung dinggi hiasan, boten namung dinggi minteri wong, boten namung benti alam wong, boten. Anangi kita patut ilmu punika pentingipun saperlu kita amalaken ilmu punika, sebab menawi kita sampun dadai ilmu kok boten dipun amalaken, kados pangandikanipun para ulama, al ilmu bila amalin kasyajarotin bila samarin, ilmu kuwi nek ora diamalake kaya wit kang ora ketuwae, kaya wit sing ora ana buahe. Dipun wit kok ora ana buahe, paling ngregeti inggon, paling ngebak-bak inggon, ora ana faedahe. Dae pramila supados kita panjenengan sami wonten faedahipun anggen kita ngaji, anggen kita ngudi ilmu, anggen kita patut ilmu menika wonten faedahipun, wonten manfaatipun menawi kita sampun mangertosi ilmu punika lajeng kita amalaken, kita praktekaken. Punapa kemawon ingkang sampun kita mangertosi kita praktekaken. Contohipun ilmu bilih pangandikane Rasulullah wonten ing hadisipun man shalah raka'ataini qoblal fajri, sing sapa wonge salat rong rakaat sakdurunge salat subuh, khairun minat dunya wa ma fiha, luwih becik ketimbang dunya saisine. Menika pangandikanipun Rasulullah. Man shalah raka'ataini qoblal fajri khairun minat dunya wa ma fiha, sing sapa wonge salat rong rakaat sakdurunge salat subuh kuwi luwih becik, luwih becik ketimbang dunya saisine, ketimbang dunya lan saisine. Menika saweneh saking kemurahanipun Allah dateng kawulanipun. Menawi kita sampun ngertos ilmu babakan punika, nggih berusaha dipun amalaken. Sakdereng menawi sampun midhanget azan, nggih cepet-cepet enggal wudu, terus wudu terus salat kalih rakaat banjur pindah wonten ing masjid, saperlu nindakaken salat jamaah subuh. menika tunturanipun agami Islam, menika ilmu kita sampun mangertosi fungsi niripun napa. Boten namung kita kangge hiasan, oh aku wis ngerti nek wong salat rong rakaat sakdene subuh ganjaran ngene. Ya niki ilmu kita menika boten wonten faedahipun. Tiang menika boten badhe pikantuk ganjaran, ananging tiang menika badhe pikantuk ganjaran saking ngarsanipun Allah. Menawi ilmu menika kita praktekaken, kita amalaken. Sebab sawenek ini tiang ingkang gadai ilmu kok mboten dipun amalaken punika kados tingkah lakunipun wong-wong Yahudi. Wong-wong Yahudi punika menawi gadai ilmu mboten dipun praktekaken, mboten dipun amalaken. Menapa rilo kita panjenengan sami wong Islam kok dipandhake karo wong Yahudi, wong kafir? Tentu kita panjenengan sami mboten rilo, kita mboten seneng di wong Islam kok dipandhake karo wong Yahudi. Pramila supados kita panjenengan sami mboten dipun padhaaken kali tiang-tiang Yahudi, kita mulai gak ada ilmu sekedik tinggal-tinggal dipun praktekaken. Menang gak ada ilmu sekedik, kita amalaken ilmu unika. Tak perlu kita pikantuk ganjaran saking ngarsanipun Allah. Tiang unika menawi nindakaken amalan wonten dalilipun, menika kepenak. Senajan wong dorang ngamalake, senajan wong dorang meraktekake, ananging kita nindakaken amalan kewonten dalilipun. Menawi ditekoni, Pak Bulan, kok kowe nindakake ngene iki kepiye? Lah wong Rasulullah yen nindakake rampung. Ananging menawi kita nindakaken amalan, kok lingarang-arang dhewe sebab atine seneng banjur ngamalake. Engko nek ditekoni, wah sebab atiku seneng ya. Agama menika manut ati jenengan, kita banyak sami punapa manut Allah. Tak kados mekaten wonten sawene tiyang, Pak Bulan, kok kowe nglakoni ngene iki kepiye? Wah, aku manut Pak Kaji. Sawene tiyang gandeng sangat senengipun karo Pak Kaji, pokoke kabeh tumindake Pak Kaji mesti ditiru. Mereka boten dipun pangaken. Nek ditekoni Pak Bulan, kowe kok tindake ngene iki ngopo? Endi dalile? Endi sumbere? Oh, sumbere nek Pak Kaji yo nindake. Menika boten pangaken. Agami menika sing gawe dadi Pak Kaji. Agami menika senes damelanipun Pak Kaji, ananging agami punika damelanipun Allah ingkang gadahi Allah sampun ngutus Rasulipun. Artosipun menawi kita badhe nindakaken amalan kedah manut kalih Allah lan Rasulipun. Kita buka wonten ing hadisipun, pundi ingkang nandhakaken amalan ingkang kados mekaten? Undi Al-Qur'an ingkang ngendikaaken amalanipun kados mekaten? Punika ingkang dipun wastani tiyang Islam. Menawi kita badhe bener anggenipun nindakaken amalan punika, kita kedah mbangsulaken sedaya tindak tanduk, sedaya amalan kita panjenengan sami dhateng Al-Qur'an lan dhateng hadisipun. Boten kene nindakaken amalan, Pak Bulan, kok kowe tindak ngene ngopo? Aku membengi mimpi dikon maca ngene ping 1000, dikon maca la ilaha illallah ping 1000. Dalilipun apa? Dalilipun mimpi, sumbere mimpi. Wong Al-Qur'an kok dikalahake karo wong mimpi. Agama kok dalile tak ning mimpi, padahal mimpi niku kurang bejani seko setan utawa ya misok ketentolan lia-lianipun. Niko agomo sanes perkawis ingkang remeh meniko babakan agami ingkang kita panjenengan sami badhe dipun suni tanggal jawab pun wonten ngasaripun Allah. Kok dasare ning mimpi, kok dasare mung mimpi, sebab aku mau mimpi terus aku ngamalanti mboten kenging. Meniko agami sedaya tindak tanduk kita, sedaya amalan kita badhe dipun suni tanggal jawab pun wonten ngasaripun Allah. Artosipun menawi amalan kita meniko cocok kali yang dipun perintah akan Allah, kita bari dicantuk ganjaran saking ngarsani Allah. Kita apapun kita pun tunduk dateng ngarsani Allah. Anani menawi dalilipun sumberipun namun mimpi dan dioliani boten dipun anggap ini Allah, boten dipun anggap senajan lenga malah itu wah Allah la ilaha illallah dinane ping 1000. Ning nek ana dalile ana tuntunane nggih mboten dianggep ibadah dening Allah Subhanahu wa taala. Sawene tiyang nindakaken amalan nenepi wontening kali, wontening pinggir segoro, nenepi topo badhe entuk wangsit. Mboten nindakaken salat men itu wangsit, padahal sholat itu kewajiban kok ditinggal lagi. Menika mboten dipun parengaken dening syariat. Syariat menika sampun ngajaraken dhateng kita panjenengan sami menawi badhe pikantuk hidayah saking ngarsane Allah. Nggih, kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis, menawi kita mboten saged belajar piyambak nggih nindakake pengaosan. Punapa ingkang dipun ngendikaaken dening gurunipun, kita amalaken menawi guru punika anggenipun ngendikaaken wonten dalilipun. Saiki masyarakat ini kudu ngamalake iki, dalile iki. Menika ingkang kados mekaten punika ingkang kita ingkang agami Islam tuntunaken. Kae mungkin kita kapakan semantan mungkin yang dibagi wonten ingkang sangat tak utawa mboten do babakan punika wau wonten. Nah, selamat malam yang terlambat. Kita akan menyerang asa nih kalau kita berisi pun kita berisi menurut strategi yang terlambat. Oh, ampun, nasan dengan dok surat itu yang dijual tak sedikit. Pangandikane Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam afdhalus shalah pangsa api-api salat kuwi ning omahe dewi-dewi kejaba salat maktubah kejaba salat wajib niku pangandikane Rasulullah saapi-apie salat punika dipun tindakaken wonten ing griya kita panjenengan kula panjenengan sami. Ananging menawi salat wajib nika kangge tiyang jaler kedah dipun tindakaken wonten ing masjid. Menika adat menika saenipun menika adat menawi dipun tindakaken wonten ing masjid mboten munapa munapa. Ananging saenipun anggenipun nindakaken sholat-sholat sunnah punika wonten ing griya kita panjenengan sami. Menawi sholat sunnah punika dipun napa eling-eling dipun prihatosaken sholat-sholat sunnah napa sholat rawatib, qobliyah, napa ba'diyah ingkang sae dipun tindakaken wonten ing griya kita panjenengan sami. Ananging sok-sok terkadang mungkin nek wedi wae mulih di sok-sok ning dalan wis batal ya ditindakake ning masjid daripada mboten nindakake salat sunnah mboten napa-napa sebab pangandikane Rasulullah kuwi iki aja enggak nggawe omahmu iki kaya kuburan. Niku pangandikan Rasulullah. Kowe iki aja nggawe omahmu iki kaya kuburan. Artosipun aja gawe digawe omah kaya kuburan. Sebab napa? Sebab kuburan iki ora kena nggo salat. Ngira kuburan iki ora kena nggo salat. Artosipun kita dipun perintahkan supados salat wonten ning dalem kita panjenengan sami. Kita mboten tareng madhaake omah kita panjenengan sami kok kalih kuburan. Nika pangandikane Rasulullah. Kamila ya kala-kala kita nindakaken salat sunah wonten ning griya nggih napa salat duha, napa salat ba'diyah, napa qobliyah, napa salat ngendalu kiamulail menika saenipun wonten ing masjid supados griya kita panjenengan sami iki ora kaya kuburan sebab kuburan itu ora tinggu salat ya griya kita panjenengan sami tinggu maos Al-Qur'an men ora kok.